أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، كرتلمز أنوار إيمانية وقرآنية إلى منور إلى توفيقات سبحانية على كل حال بزر يار إلى nefsinin, şeytanın ve şerirlerin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, kadın, kadının umumi durumu ve en son kılığı, kıyafeti ve tesettürünü arz etmeye çalıştım. Kur'an'ı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın istediği şekilde ve sahabinin tanıdığı, anladığı ve yaşadığı şekilde anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'i anlama mevzuunda devirlerin, asırların icatı karşısında taviz verdiğimiz nispette, Kur'an'dan taviz verdiğimiz nispette onun yerini bir kısım bid'atlar almış, yaralarımızı tedavi adına attığımız adımlar, dünyayı umumimizde, içtimai yapımızda yeni yeni yaralar açmıştır. Binaenaleyh şu mevzuda, şu hususta şöyle bir mümaşat yapalım. Az bugünkü halkın anlayışına uyalım deyişimiz, belki meseleyi biraz daha müşkilleştirecek, biraz daha zorlaştıracaktır. Kur'an ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ferman ediyor? Onu olduğu gibi anlamak ve yaşamak lazım. Tesettür mevzu da bunlardan bir tanesidir. Asrın icatıdır. Çarşı pazara uyma zarureti vardır. Müslümanlar hususiyle ulema, hocalar sınıfı, meşayih veya hüccac güruhu bu mevzuda tesettürdeki tarzı telakkileri şudur. El kapanmayacaktır, yüz kapanmayacaktır gibi Avrupa'dan ithal edilmiş moda fikirler, kasr-ı İslam'a bir kısım yeni rahneler açmak, onun bünyesine yeni yeni oklar saplamak demektir. Meseleyi İslami hayatımızda, şahsi yaşayışımızda ne kadar sıkı, ne kadar ciddi, ne kadar samimiyetle tutarsak, Cenab-ı Hak o nispetle yardımcımız olacaktır. Belki kâmeti kıymetine uygun bu mevzu arz edemedim. Ama herkesin fikrinde az çok iz bırakabilecek bu mevzudaki temel prensipleri arz ettim kanaatindeyim. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bu mevzudaki sahabi anlayışına göre tarzı telakkisini arz ettim kanaatindeyim. Keza Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı, sahabe ve tabiinin anlayışını arz ettim kanaatindeyim. İnşallah Teala Kur'an-ı Kerim'e gerçekten gönül verenler Badema taviz vermeden vazgeçer, Kur'an'ın tersi telakkisine uyar, gerçek Müslümanlığı orada ararlar. Ve bugün birkaç aydan beri fasılası içinde devam ettirmeye çalıştığımız kadın mevzu, aile mevzu, bununla alakalı bir kısım istifamlara geçiştirme mahiyetinde cevap vermek ittifa edeceğim. Geçiştirme dedim, çünkü arz edeceğim hususların her birerleri belki birkaç ders ister ve bir mücellet ister. Ben sadece medari münakaşa olan meselelere cevap mahiyetinde parmak ucuyla dokunuyor gibi dokunup geçeceğim. Tesettürden sonra belki böyle bir meselenin onunla münasebeti yoktur. Ama bu meselenin umum mevzumuzla alakası vardır. Kadını ilgilendiren hususlardır. Tesettür nasıl kadını ilgilendiren ve devrimize tenkit edilen bir mevzudur. Öyle de taaddüdü zevcat mevzuu da bugün kadını ilgilendiren ve tenkit edilen bir mevzudur. Aynen öyle de veraset mevzuunda erkeğin iki, kadının bir alması mevzuu, Kur'an-ı Kerim'in hükmü olarak devrin bir kısım açık gözleri tarafından tenkite uğratılmak istenen bir mevzudur. Bunun gibi talak tenkit edilmektedir. Efendinin hanımı boşaması hususu ve bunun gibi kadının yarım insan sayılıyormuş gibi tarz-ı telakkiye göre, İki kadının bir erkek şehadetine, mukabil şehadetlerinin tutulması gibi medarı tenkit olan hususlar var. Sırasıyla bunlara dokunup geçeceğim Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle. Bütün bunlarla esasen bir fezleke yapmaya çalıştığımız husus, Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bir şifre ile muhkem ve müteşabih ayat-ı havi Kur'an-ı Mucizül Beyan dikkatimizi çekerek sonra şöyle diyor. Kitabun uhkimet ayetuhu, ayetleri tahkim edilmiştir. Kimse ayat-ı Kur'an'ı sökemez, değiştiremez, yerine makul bir fikir, bir sistem getiremez. Getirdiği şey Kur'an-ı Kerim'in ahkamından fıtrata ve tabiata daha uygun olamaz. Beşer Kur'an'ın ahkamı duruyorken başka şeyle daha mesut, daha bahtiyar olamaz. Çünkü ayat-ı Kur'an'ı Allah tarafından semayı risalete veya vahye tespit edilmiş, tahkim edilmiş yıldızlar gibidir. Yıldızları söken bir insan ancak onun yerine yıldız böceği koyabilecektir. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ. Her şeyden haberdar, her şeyi hikmetle yapan, hiçbir işte, hiçbir icraatında abes fiil bulunmayan Hazreti Allah tarafından sonra da tafsil edilmiş bir kısım ahkâm-ı havidir o Kur'an. Evvela ayatı tahkim edilir. Yıldız yıldız vahyi semasına tespit edilir. Sonra idraki beşere göre tafsil edilir. Kim tarafından tafsil edilir? Ebu Hanife tarafından değil, Ebu Yusuf tarafından, Şafii, Maliki, Hanbeli tarafından değil. Kaldı ki bunlar Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra, Resul-i Ekrem tafsil ettikten sonra gerçeği, gerçeğin kâmeti, kıymetine en uygun şekilde anlayan kimselerdir. Bununla beraber tafsilatı bunlar yapmıyor. Milledün hakimin kabir. Her şeyden haberdar, her şeyi hikmetle vaz eden, hikmetle tafsil eden, hikmetle her şeye imtisat kazandıran Allah tarafından tafsil edilmiştir. İcmali de Allah'tan, tafsili de Allah'tan. Tefsiri Allah yapıyor, tevili Allah yapıyor, devrin ilcaatının işin içine girmesine meydan vermiyor. Mevla icmalde ve tahkimde ne diyorsa kulak vereceksin, Mevla tafsilde ne diyorsa yine kulak vereceksin. Söylenilen şeyler ve söylenecek şeylerle katiyen anlayacağız ki, Kur'an-ı Kerim, hayat-ı içtimaiyeyi tanzim, aileyi inşa ve kadını yapma, derme, çatma mevzuunda ne denli ahkam vaz etmiş ise, ne kadarsa ve ne çeşitse, bunlar en isabetli, en olgun, en dolgun ahkamdır. İnanaleyh taaddüt mevzuunda, taaddüdü zevcat mevzuunda dahi ahkamı Kur'aniyenin isabetini görüyoruz. Beşer noktayı nazarı çeşitli inhirafları içinde mütemadiyen fikir değiştirmiş durmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim devri risalet fenahide vaz ettiği muhkem kanun kıyamete kadar sabittir. Beşer aklı başına geldiği, zaruretler kendisini zorladığı zaman inhiraf çizgisini terk etmiş, sırat-ı müstakime gelmiş, Kur'an'ın dediğini demiştir. Ve beşer heva ve hevesine kapıldığı zaman yine inhiraf etmiş, Kur'an'a zıt bir istikamet takip etmiştir. Taaddüd-i zevcat mevzuunda, veraset mevzuunda, talak mevzuunda, şehadet mevzuunda, kıvame mevzuunda ve kadının hakları mevzuunda beşerde hep inhiraf görülmüş, Kur'an-ı Kerim'de müstakim bir hat görülmüş. Değişmeden dost doğru gidilen bir hat, bir şehrah görülmüş. Taaddüd-i zevcatı onun hikmetlerini arz etmeden tarihi ve gelişme seyrine dair bir iki söz arz etmek istiyorum. Frenkler taaddüde poligami diyorlar. İslam zuhur ettiği zaman cahiliye devrinde çeşitli evlenme şekilleri vardı. Bir tanesi bu poligami dediğimiz taaddüd-i zevcat. Biri de poliantli dediğimiz taaddüd-i ezvaç. Taaddüd-i zevcat bir erkeğin çok kadınla evlenmesi demek. 4 taneyle, 5 taneyle, 10 taneyle, 50 taneyle, 100 taneyle, 200 taneyle evlenmesi demek. Cahiliye devrinde 100 taneyle, 200 taneyle evlenme vardı. Aksine geldiğimiz zaman poliantri, taaddüd-i ezvaç. O da erkeklerin taaddüdü. Bunun manası da bir kadın, bir erkekle, 10 erkekle, 20 erkekle, 100 erkekle, 200 erkekle, namütenahi erkekle evlenirdi. Bu ikincisi fuhuş adı altında cereyan ediyordu. Ve sonra da dünyaya gelen bir kadın falan efendiye filan efendiye ait mi değil mi kafelere başvuruluyordu. Tahmin edenler bu mevzuda. Kıyafetle meseleyi tespit edenler. Yüz hatları, kaşları, çenesi, kulakları falana benziyor, falanın oğludur diye bir nesep sübutu yoluna gidiliyordu. Ta miras alsın babasından. Bu iki şekil evlenme. Bunu kadın bahsine geçerken arz etmiştim. Hem daha fazlasını tasvir zaten sizin zihinlerinizi idlal olur. Bir üçüncü evlenme şekli istibba diyoruz kütüb-i fıkhiyede. Bunun manası da çocuğu necip, asil, soylu olsun diye. Çocuk asil olsun diye, sağlam ve sıhhatli olsun diye, sıhhatli, sağlam, asil, soylu bir kimse vasıtasıyla tohumlatma şeklinde oluyordu. Birisi hanımını birine veriyordu, ondan bir çocuğu olsun diye, sözde kendi çocuğu. Kur'an bunu da kaldırdı. Bir diğer evlenme şekli ki ona yine kütüb-i fıkhiyede şiar diyoruz. Avamca ifadesiyle bu bir tebadül bila mihirdir. Mihirsiz karşılıklı değiştirme. O kızını ona veriyordu, o da kızını ona veriyordu. O bir yakınını ona veriyordu, o da ona veriyordu. Ve arada mihir cari değildi, bir nikah tabahis mevzu değildi. Bu da cahiliye evlendirmelerinden bir evlendirme. Bir de müt'e nikahı vardı. Hala İran'da, Şiilerde cari olan bir nikah. Para karşılığı muvakkaten bir kadınla temettü etme hakkı. Parayla bir bakıma resmi fuhşu ve zinayı devam ettirme şekli titili. Hayber vakasında Humuru Ehliye'nin, ehli eşeklerin atıyla beraber ikisi müsavi bir şeydir. Eşekin etini yemekle nikahı müt'e yapma aynı şeydir. İkisini birden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yasak buyurdu. Bunlardan sadece iki şey kaldı. Şekli hazırıyla devam ede gelen, şu anda mevcut nikahla taaddüd-i zevcatın tadil edilmiş şekli, poligaminin tadil edilmiş şekli, adalete irca edilmiş şekli kalıyor. Bir erkek ancak 4 kadınla evlenebilir en fazla, 5'te asla evlenemez. Ve şartlarını arz edeceğim, şartlarına haiz olamazsa 1'le evlenmesi vaciptir. Şartlarını haiz olamazsa. İslam böylesine fersude anlayışların hüküm fermi olduğu bir devirde zuhur etti. Cahiliye devrinin vahşi adetlerini ıslah eyledi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük bir inkılapçı, büyük bir ıslahçı olarak eski peygamberlere ait bozulmuş meseleleri ıslah etti. Yanlış, hayat-ı içtimaiyeye girmiş, kötü, ilahi olmayan şeyleri de alt üst etti, bu hususta da inkılap yaptı. İslam bu inkılapla zuhur ederken sadece cahiliyede cari değil bir taaddüdü zevcat. Bir erkeğin birkaç kadınla evlenmesi sadece Araplarda cari değildi. Babil'de, Mısır'da, Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Çin'de, Roma'da taaddüdü zevcat cariydi. Buralarda da 3-5-10 kadınla bir erkek evlenebiliyordu. Roma'da kanunla çok kadınla evlenmeyi yasak ettiler. Fakat halk arasında bu işin önünü alamadılar. Yine gizli gizli esasen ruhani reislerin nikah kıymasıyla cereyan edip durdu. İslam aleminde cereyan edip durduğu gibi önünü alamadılar. Taaccüd, fıtri olarak kendisini vicdanlarda hissettirdiği, hayat-ı içtimaiyede zaruret hasıl olduğu bütün devirlerde taaccüd olmuştur. Burada soruya cevap mahiyetinde ben bir hususu arz edeceğim. Bu meseleye itiraz edenler karşısında bizim bir durumumuz vardır. Müslümanlık kadının hakkını yiyor, alıyor elimden. Bir erkek birkaç kadınla evleniyor, bir kadın birkaç erkekle evlenemiyor gibi bir diyalektikle karşımıza çıkıyorlar. Bu meseleyi ya kafirler söylüyorlardı, hiçbir din kabul etmeyenler. Onların bu mevzudaki itirazları İslam'a, dine, diyanete kayızlarından, nefretlerinden olduğu için cevap vermeye değmez. Evvela onları Allah'a inandırmak, Resulullah'a inandırmak, Kur'an'a inandırmak lazımdır. Veyahut da Tevrat'ın aşkıyla, şevkiyle yanan, tutuşan bir Siyonist, bir farmason veya bir Yahudidir. Kur'an-ı Kerim'i tan eder, taaccüd-i ezvaçtan ötürü. Halbuki Tevrat, namütenahi taaccüd-i ezvaçı tecvid etmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın 40'ın üstünde zevceleri var. Kur'an'a ait değil. Kitabullah olarak makul bu meselede Tevrat Kur'an'ın yanındadır. Belki daha fazlasıyla Kur'an'ın yanındadır. Tevrat ehli bu meseleye itiraz edemez. Bu meseleye itiraz ederlerse inandıkları bütün İsrail peygamberlerini, ki bizim de büyük bildiğimiz, tensih ve takdis ettiğimiz bütün fattamenleri baş aşağı getirmiş olurlar. İncil'de açıktan açığa taaccüdü zevcatın yasak edildiğine dair bir hüküm yoktur. Ama taaccüdü zevcat yapılsın buna dair de bir hüküm yoktur. Açıktan açığa taaccüdü zevcatın yasak edildiğine dair 4 İncil'de bir hüküm yoktur. Aksine Pavlus'un İncil'inde şu hüküm vardır. Kiliseye kendini adamış rahipler, papazlar bir kadından fazlasıyla evlenmemelidirler. Mefhumu muhalifi, kiliseye kendini vermemiş, ruhbanlık sınıfı arasına girmemiş bir insan bir kadından fazlasıyla evlenebilir. Hükmü çıkar bundan. Bundan anlaşılıyor ki İncil'de dahi kat'i bir yasak yoktur. Kalıyor tefessüh etmiş vicdanların şeytandan gelen hükümleri, mürtetlerin hükümleri, taaccüdi zevcada karşı. Evvela biz onları Allah'a inandırmakla mükellefiz. Resulullah'a ve Kitabullah'a inandırmakla mükellefiz. Bu mükellefiyeti aksattığımız, bu vadide onlara verilmesi gereken şeyi vermediğimiz takdirde, sonra söyleyeceğimiz, ortaya atacağımız en makul fikirlere karşı dahi dudaklarını bükerler ve tebessüm eder geçerler. Ben onları da arz edeceğim. Yani onlara tamamen cevapsız değiliz. Cevabımız var. Fakat temelde esasen bir inançları, bir imanları, izanları olmadıkları için teferruata ait bu meseleyi kabul etmeyecekler. Nazi Almanya'sında taaccüdü zevcat mevzunda kanun çıktı 2. Cihan Harbi'nde. Hitler bir kanun ısrar ettirdi. Bir erkek 4 kadınla, 5 kadınla, 6 kadınla evlenmelidir. Neden? Çünkü cihanın 4 bir bucağında savaşan Nazi askerleri ölüyordu. Hepsi ölüyordu. Rus cephesinde Arap cephesinde, Fransız cephesinde, Fransız lejyonlarına karşı ölüyordu. Ve bir sürü kadın ortada kalıyordu. Bunun olmaması için taaddüdü zevcat caizdir diye kanun ısrar ettiler. Schopenhauer, kadın üzerine makalesinde bu mevzuda şunları söylüyor. Kadını evlenme mevzunda erkekle müsavi tutmak kadar bir hamaset tasavvur edemiyorum. Nesebin sübut bulması için evvela erkeğin belli olması lazım. Ama kadın için böyle bir zaruret yoktur. Efendi, tohumu atan bir olduktan sonra hepsinin nesebi bir efendiden sabit olur. Annenin değişmesi bir şey ifade etmez. Demek suretiyle izdivaç mevzuunda kadın ve erkek taaddüdünün müsavi olmasını tenkit ediyor. Arap Medeniyeti kitabının yazarı Gustave Le Bon, o da bu mevzuya temas ederek diyor ki, Avrupa'da orta çağdan bu yana devam ede gelen ve her gün biraz daha artırılan bir fuhuş, ahlaksızlık vardır. Yazıda, tasavvurda, sinemada, piyasada bir ahlaksızlık neşriyatı hüküm fermadır. Gençliğin ahlaksızlık mevzunda öne alınmamaktadır. Ve bilhassa bu fitneyi kadınlar körüklemektedirler. Bunun önüne geçebilmek için ortalıkta kocasız kadınlara koca bulma zarureti vardır. Halbuki Avrupa buna çare bulamamaktadır. Bana kalırsa diyor, Avrupa taaddüdü zevşet mevzuunda kanun vaz etmeli, her erkeğin himayesine 5 kanun vermeli, onları iffetli hale getirmelidir. 20. asırda söyleniyor bu sözler. Batılı inhiraf etmiş, ayrı bir istikamete gitmiş. Şaşkın şaşkın dolaşmış. Ortalığı yangın alınca, kadının etekleri tutuşunca, fuhuş sarığa kadar çıkınca, doruk noktaya ulaşınca, o zaman aklı başına gelmiş inhirafı bırakmış, Resul-i Ekrem'in açtığı şehraha, Kur'an'ın işaret buyurduğu sırat-ı müstakime gelmiş. Taaddüdü zevcat tecviz edilmeli bütün Avrupa'da. Tamim edilmeli, felsefesi yapılmalı. İffetli hale getirilmesi için kadının bir erkeğin, iffetli bir erkeğin himayesine 5-6 kadın verilmeli demektedir. Arap Medeniyeti kitabında. Daha yüzlerce insan bu mevzuda makale yazdılar, taaddüdü zevcatı müdafaa ettiler. Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikatların başkaları tarafından müdafaa edilmeye ihtiyacı yoktur. Ve tahkim edilmesi için muhakkak başkaları tarafından tasdik edilmeye de ihtiyacı yoktur. Kanaat-ı rahsamız, Allah tarafından vaz edilen bir hüküm en sabit hükümdür. En isabetli, en mantıklı, en fıtri, hayata en uyanıdır. Ama batının şarabıyla nazarları bulanık ve mahmur olan kimseler, batının tarzı telakkisi karşısında daha fazla müteessir olduklarından, batının nereye gittiği ve sonra ne hal aldığını görmesi, onlar açısından faydalı olur kanaatıyla arz ediyorum. Yoksa ne Schopenhauer, ne Descartes, ne de Gustave Le Bon, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bize açık seçik, sarih beyanları karşısında ceviz kabuğunu doldurmaz onların beyanları. Fazilet odur ki dostu onu takdir etsin, karşısında serfuru etsin. Batının kefere ve peceresi Kur'an'ın ahkamını takdir ediyor zaruret halinde. Bunlarla taaddüdü zevcatın esasen İslam'a ait olmadığı sadece, dünyanın her devrinde, her bucağında pek çokları tarafından müdafaa edilmiş bir husus olduğunu arz etmeye çalıştı. Esasen taaddüdü zevcata daima zaruret olmuştur. Ben madde madde arz edeceğim. Bir mevize havası içinde bulamazsınız bunun takdimini. Madde madde arz etmeye çalışacağım. Bu zaruretler çok defa umumi ve alem şumul olmuş. Bazen de evlenen kadın ve erkeğin şahsi hayatlarıyla alakalı olmuş. Umumi durum taaddüdü zevcata zorlayıcı, bir erkeğin çok kadınla evlenmesini zaruri kılıcı umumi hususudur. Umumiyetle dünyada bazen erkek az olur, kadın çok olur. Bazen bir erkeğe mukabil 4 tane kadın olur. Şayet meşru dairede bu kadınların birer raisi ve hamisi bulunmazsa, bunlar kendileriyle beraber başka erkekleri de fuhşa ve ahlaksızlığa zorlayacaklar. açık saçık veya kapalı, gizli neyse açık, fuhşiyat yapacak zayıf karakterli kimseler de ateşe kendilerini atan pervaneler gibi bu fuhuş ateş içine kendilerini atacaklardır. Allah muhafaza buyursun ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu hususu kıyametin alametlerinden, yani yeryüzünde beşerin vücudunun hikmeti kalmadığı alametlerden saymaktadır. Cenab-ı Hak o devre bizleri ulaştırmasın, umumi ahvalimizi ıslah buyursun inşallah. Bir erkeğe mukabil pek çok kadınların zuhuru, dünyaya gelmesi karşısında taaddüd-i zevcatı umumi ahval zaruri kılmaktadır. Taaddüd-i zevcatla bu işin önünü alamazsanız fuhuşhanelere resmiyet tanıma mecburiyetinde kalırsınız. Fuhuşhanelere resmiyet tanıma mecburiyetinde kalırsınız. Hayvani bir anlayışı getirip hayatı içtimaiyeyi ikame etme mecburiyetinde ve kanunlarla bu meselenin himayesini, bu meseleyi himaye etme yoluna girmiş olursunuz. Helsinki'de bir doğum hastanesinde yapılan istatistiklere göre bir yılda doğan bir erkeğe mukabil 4 tane kız doğuyor. Bir erkeğe mukabil 4 tane kız. Bunlardan bir tanesini doğan bir erkek alırsa 3 tanesi ortada kalacaktır. Bu muamma karşısında ne düşünürsünüz siz? Cahiliye devrinde olduğu gibi bunları teker teker öldürmeyi mi düşünürsünüz? Dış memleketlere bunları ihraç etmeyi, satmayı mı düşünürsünüz? Yoksa yiyin yiyin o namuslu, iffetli, evlenen erkekleri dahi baştan çıkarabilecek bu huşaneler açmayı, umum evler açmayı mı düşünürsünüz? Yoksa bütün bu meseleler karşısında iffetli, namuslu bir erkeğe 4 tane kadın vermeyi mi düşünürsünüz? Herhalde çeşitli ihtimalat içinde insan olan insanın, Hazreti Adem'in oğlu insanın seçeceği tek yol taaddüd-i zevcat mevzu olacaktır. İşte böylesine bir kadın erkek dengesizliği karşısında en ehven yol taaddüd-i zevcat yoludur. Saniyen, harpler gibi hususlar daima insanların karşısına çıkmaktadır. Nazi Almanya'sında olduğu gibi Mussolini faşizmi idaresinde de oldu. Yığın yığın erkekler kılıçtan geçirildi. Hususiyle kendi efkarlarında olmayan kimseler ikna edildi. Ve böylece erkeklere ait sayı rakam düşerken kadınlara ait sayı mütemadiyen yükseliyordu. Bu mesele karşısında yeniden milli hayatı, milli Alman görüşünü sarsan, Alman milliyetçiliğini daidar eden, temelden sarsan, iktidaza getiren bu büyük, bu cihazi muhabise karşısında yeni bir çareye başvurdular. Taaddüd-i zevcatı tecmiz eden kanun ısrar etti, o deli Hitler. Ancak taaddüd-i zevcatla biz fuhşun önünü alırız dediler. Harplerin ortaya getirdiği zarureti taaddüd-i zevcattan başka bir şeyle alamazsınız. Bu iki. Üçüncüsü, erkek evlat istiyor. Kadın ise doğum yapmıyor, kısır, akim. Allah lütfederse ancak yavrusu olur. Bir ailenin bozulma durumu vardır. Bu aile yuvası bozulmalı mı? Mahkemeye gidip boşanma davası açılmalı mı? Efendi tasdik etmeli mi? Yoksa taaddüd-i zevcatla bir ikinci kadın alıp da zürriyetinin onunla devamını mı temin etmeli? Bu da bir müşkil karşısında yine durumumuz. Bu hususa verilecek cevaplardan, çeşitli cevaplardan en makulü bu insanın yeni bir zevceyle izdivaç yapmasıdır. O kısır kadını bıraksa dahi bir başkası izdivaç yapmayacaktır. O kadın da encamında katlanacak, o kumaya katlanacak. Ondan doğacak çocukları bir evlat gibi zinesine basacak, basacak, büyütecek. Sahip çıkacak. Emsali var, arz ederseniz müşakhas insanı da verdim. Başta Resul-i Ekrem olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Üç, kadının müzmin bir hastalığa müptela olduğunu düşünün. Sıhhatlıyken efendi kadına bakıyor. Dünyada ve ukbada hayat arkadaşım diyor. Ve sonra müzmin bir hastalığa, düşünün, bir yerinde tedricen ilerleyen bir kansere müptela oluyor. Veya bir bel ağrısına müptela oluyor ki zavallı yerinden kalkamıyor. Bir bacak ağrısına müptela oluyor. bir baş ağrısına müptela oluyor ki hekimler naçar kalıyor. Böylesine müzmin bir hastalığa müptela olan zevceyi bu adam o perişan vaziyetinde bırakmalı mı, tatlık mı etmeli, mahkemeye mi gitmeli? Yoksa hem ona hem kendisine hem yavrularına bakacak başka bir hayat arkadaşı mı almalıdır? Kur'an meseleyi vaz ederken nasıl alem şumul vaz ediyor? Kadın efendiye karşı 4 serkeşlik yapıyor. Serkeşlik yapıyor, nüşuz diyoruz kitabullah'a göre. Baş kaldırıyor, itaat etmiyor. Efendisinin anasına da itaat etmiyor, babasına da itaat etmiyor. Halbuki bunlar bir efendi bakım görüm istiyor. Bir yönüyle hem kadını kıskandırma, bir yönüyle de bakıma muhtaç anne ve babasına bakmak için evvelki kadını bırakmalı mı, yoksa bunlara bakacak ikinci bir hanım, üçüncü bir hanım mı almalıdır? Bir zaruret karşımıza çıkıyor ve bizi zorluyor. Huzur sınırlarımızı zorluyor. Bunu temin edebilmek için çareler arayın diyor ve biz çare arıyoruz. Ya o hırçın, haşin kadını bırakmak, kovmak, çocukları yetim bırakmak, boynu bükük bırakmak, bir başkasıyla evlenmek veyahut da yine onu himaye etmekle beraber çoluk çocuğa bakacak, anne ve babaya itaat edecek bir başkasını eve getirmek. Kur'an ahkam vaz ediyor böyle. Kadının hususi ahvali var. Erkeğin reculiyeti kuvvetli. Senede bir kere bir doğum yaptığını düşünün, 40 gün efendi semti nasutiyetine sokulamıyor. Ve belki kendisi de bakıma görüme muhtaç hale geliyor zavallı kadın. Her ay 5-10 gün erkek yanına sokulamayacak bir durum kazanıyor. Halbuki erkeğin de reculiyeti kuvvetli. Bu nazarını dışa dikecek, belki fuhşa girecek. Herkes için vaki ve varit değildir. Ama beşeri beşer olarak ele alıyoruz. Hayatının yarısından çoğu mağlul ve merize olan bir kadın karşısında ille de buna kanaat edecek, bununla kalacaksın deyip herkese tamim etmek İslam'ın alem şumul olmasına testtir. Oruç tutan, tehriz yapan, kendisini kaydı ahiretle bağlayan bir insan belki bu mevzuda birine bile tenezzül etmez. Fak tamendir, nazarını cennete dikmiştir. Ama bu kanunu tamim ve teşmil etmek suretiyle herkes aynı vaziyette göremeyiz. Görmek isteyemeyiz, haksızlık yapmış oluruz. Keza 4-5 erkek seyahat yapar, ticaret yapar. Gider 6 ay Bağdat'ta kalır, gelir 6 ay da Türkiye'de kalır. Gider 2 ay Fransa'da kalır, gidiyorlar. Gidiyorlar orada ama halk karıştırıyorlar. Bir tane orada zevcesinin bulunması, bir tane burada bulunması kadar makul bir şey yok. Çok samimi bir dostumuz, bir bakım abimiz var Ankara'da. Çocuğunu İngiltere'ye götürdü, okumak için bıraktı. 3-5 ay kalacaktı orada, evli çocuğu. Biraz sonra arkadan kontrol için gitti yanına. Gittiğinde durumu karışık ve bulanık gördü. Çocuk çok nezih esasen. Fakat vaziyet, umumu ahval, çocuğu içine çekebilecek kadar korkunç, yutacak kadar korkunç. Gelir gelmez buradan hemen hanımını postaladı İngiltere'ye. Git kocanın yanına, bağlı onu. Kaydı esaret altına al. Ticaret yapıyor. Memuriyet vazifesinde bulunuyor. Kah orada, kah burada. Veya bir kumandanlık yapıyor. Kah orada, kah burada. Umuma tamim ve teşmil etmiyoruz bu meseleyi. Bu insanın Fransa'da bir tane hanım olmazsa, İngiltere'de bir tane hanım olmazsa, bir tane Türkiye'de hanım olmazsa, ahlaksızlığın ve fuhşun teşvik edildiği yerde kalbinin inhiraf etmemesi mümkün değildir. Açık saçık her türlü şeyin icra edildiği bir yerde kalbine tam sahip olması, tecelligâh-ı ilahi olan tertemiz gönlünü kirletmemesi mümkün değildir. Ben ötesini söylemiyorum. Bir mümin için harama gitmek, zina etmek bahis mevzu değildir diyelim. Fakat tecelligâh-ı ilahi olan kalbini inhiraf ettirmemesi mümkün değildir diyorum. Siz aksini iddia ederseniz ben müşahhat misaller veririm. Görüyoruz ki bütün bu meseleler karşısında baştan bu yana esasen taaddüdü zevcatta fıtrilik ve bir zaruret vardır. Bu fıtrilik ve zarurete karşı çıkan kimseler meşru yoldan bir kadın efendi olarak iffetle, bir hami olarak iffetle himayelerini alacağı bir kadının yerine ne yapmışlardır? Dost edinmişlerdir, dost. Falanın dostu, filanın dostu. Sekreterler icat etmişlerdir. Kadınlar bilseler sekreterin manasını, kadınlar bilseler bu dostların manasını, o kocalar evden kovarlar. Sonra hizmetçiler evlere getirmişlerdir. Hizmetçi evde kadının işlerini yapmak için geldiği halde erkek tarafından görülmüş, Avrupa'ya öyle alınmıştır hizmetçi. Avrupa'da evlere erkek tarafından hizmetçi görülür de öyle alınır. Avrupa stili dünyanın sair memleketlerinde de öyle. Meşru dairedeki izdivacı mahsurlu ve beşeri görmeyenler, gayri fıtri ve gayri tabii olduğunu iddia edenler, böylesine gayri tabii ve gayri fıtri bir yola sapmışlardır. Ve sonra zavallı kadın açıktan açığa aleni bir izdivaca karşı sözde koyuyormuş gibi kocasının evlenmesine mani olmuştur ikinci bir zevceyle. Fakat gizli olarak kocası namütenahi kadınlarla münasebet kurmuştur. Uğradığı her dairedeki sekreterle münasebet kurmuştur. Cihanın her tarafında. Zavallı kadın da kendi kendini aldatmaktadır. Ve kadınlar hakları diye esasen bu meselelerin müdafaası yapılmaktadır. Esasen hakları ayak altında çiğnenmekte, ırzları, namusları paymal olmakta, kocaları kendilerine ihanet ve hıyanet etmekte, yine bir tarafta bayraklar çekilmekte, pankartlar asılmakta ve kadın haklarının müdafaası yapılmakta, yürüyüş yapılmaktadır. Zavallı kadınlık alemi. İdrak edebilse ne duruma düştüğünü, belki bu meselelerin aksine yürüyüş yapacak. Kendisini istismar eden kanun vaazına karşı, kendisini istismar eden erkeklere karşı yürüyüş yapacak, hakkımızı isteriz diyecek. Kadınlık alemini böyle pes bayağı hale getiremezsiniz diyecekler. Demek ki taaddüd-i zevcatta kadın için dahi olsa, cüz'i bir zarar, melhuz gibi görünüyor olmasına rağmen esasen çok menfaat vardır. Art zaruretleri, rakamdaki düşüklük ve sonra evdeki umumi huzur, kadının hastalığı vesairesi, rahatsızlığı, akameti gibi meseleler ve sonra arz ettiğim hususlar muvacihesinde meseleye bakıldığında görüyoruz ki esasen poligamide bir zaruret vardır. Ama bir, ama iki, ama üç, ama dörde kadar bir erkeğin bu kadar kadınla evlenmesi esasen zaruridir. Çok defa. Ama her erkek böyle bir şey yapacak diye bir hüküm yoktur. Ve bu bir farzdır, yapılmazsa günaha girilmiş, bu da yoktur. Onu Kur'an-ı Kerim'e göre ayrıca anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu zaruretiydi. Asıl mesele bizim meselemiz, Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki ahkamıdır. وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Baktığınız yetama hakkında adaletle muamele etmeden koptuğunuz zaman, onlarla izdivaç yapıp hukukuna riayet etme endişesi olduğu zaman, siz mümin kadınlarla izdivaç yapınız. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder. Yani her birerleriniz indel hace. Zaruret ve zorlamalar karşısında isterseniz iki tane alırsınız, isterseniz üç tane alırsınız, isterseniz dört tane alırsınız, verasında yoktur. Mesna ve sülase ve ruba. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda aynı zamanda şartları da şu ayette anlatıyor. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Sizden hiçbiriniz sureti kat'iyede kadınlar arasında hakkıyla adalete muktedir olamazsınız. Hakkıyla adalete muktedir olamazsınız. Bari evinizde aldığınız o zevceyi, ahireyi, o diğer zevceyi, ukrayı tatbik edilmiş, talik edilmiş gibi muallakta bırakmayın hukukuna riayet edin. Ne anlatıyor Kur'an bununla? Bir kısım son devirde nevzuhur yetişen insanların iddia ettiği gibi, Kur'an bir yönüyle taaddüdü zevcatı mubah kılarken berici yönüyle onun muhal olduğunu anlatmıyor. Haşa, Kur'an'ın ahkamında tenakuz yoktur. Bütün ayetler birbirini teyit eder mahiyette omuz omuzadır. Kur'an-ı Kerim bir evvel okuduğum ayet-i kerimede bu meseleyi mubah kılıyorsa sonra okuduğum ayet-i kerimede muhal derecesinde bir işgal içinde olduğunu anlatmaz. Fakat çok zor olduğunu anlatmaktadır. Bununla bize diyor ki Kur'an-ı Kerim, bir kadından fazlasıyla izdivaç yaptığınız zaman onlar arasında hakka, adalete, nafakaya, hepsine, muhabbet taksimine muktedir olamazsınız. Olmaya çalışsanız da olamazsınız. Bari diğerini muallak bırakmayınız. Yani hepsini yapamazsınız, hepsini terk etmeyiniz. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ Bütün hukukuna riayet edemediğiniz yerde bütün hukukunu birdenbire terk etmeyiniz. Elinizden geldiği kadar hukukuna riayet ediniz. مَنْ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَنْ فَيَم۪يلُ مَا اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ اَوْ كَمَا قَالْ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin iki tane hanımı olsa ve sonra bunlardan bir tanesine meyletse, diğerini terk etse, birine muhabbette bulunsa, diğerini metruk bıraksa, birine hakkaniyet ve adaletle muamele yaptığı halde diğeri bu hak ve adaletten istifade edemezse, kıyamet gününde bir yanı meyilli olarak haşr olacaktır buyurmaktadır. Bununla meselenin muhal olduğunu değil, fakat müşkil olduğunu anlatmaktadır. Zordur esasen taaddüdü zevcatta kadınların hakkına riayet etmek. Onun için bidayette okuduğum ayeti kerime bize sonunda şunu anlatmaktadır. فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Eğer aralarında adaletten, hukuka riayet etmeden endişeniz var ise, adalete riayet edemeyeceğinizden korkuyor iseniz, o zaman sizin için bir taneyle evlenmek vaciptir. Bir taneyle evleneceksiniz. Bundan anlaşılıyor ki mesele ne bir kısım saftir kimselerin zannettikleri gibi her mümin ve hem hal üç tane dört tane kadınla evlenecektir. Ne de yine bir kısım saftir kimselerin zannettikleri gibi Musa Bigiflerin, Muhammed Abdullah'ın zannettikleri gibi taaddüdü zevcat meselesi muhal derecesinde bir müşkülat ifade etmektedir. Aksine her insanın yapabileceği bir şeydir. Her insan bunu yapmaya teşvik edilmektedir. Yani adaleti yapmaya teşvik edilmektedir. Ama ben bu adaletin hakkından gelemeyeceksem, üstesinden gelemeyeceksem kanaati varsa biriyle evlenmesi vaciptir onun. Bu Kur'an'ın prensibi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bin bir titizlik içinde bu meseleye riayet buyuruyor. Her zevcesinin yanında bir gün kalıyordu. Fakat bir de kalbi vardı. Sahih hadiste şu şekilde Mevla-i Müteala karşı derdini şerh ettiğini görüyoruz. Teker teker zevcelerinin gönlünü alıyor, onları hoşnut ediyor. Bir birisine uğrarsa arkasından öbürüne de uğruyor. Bir gece birinin yanına giderse ertesi gece öbürünün yanına gidiyor. Ve şöyle buyuruyor. Allahümme hâzâ kasemî fîmâ emlik felâ tuâkidmî fîmâ lâ emlik. Allah'ım bu benim taksimimdir. Onların hukukuna riayet mevzuunda elimden gelen budur. Gücümün yetmediği, yani gönlüme hakim olamayıp başkalarına kalbimi kaptırmışsam bundan dolayı beni muakaze etme. Bütün alem biliyordu ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek nazarı ve teveccühü daha fazla Hazreti Ayşe gibi zevceleri üzerindeydi. Çünkü vahyi daha çok onların evinde nazil oluyordu. Çünkü onlarda müthiş bir dirayet ve kiyaset vardı. Çünkü tertemiz bir kursten gelmişti ve Kur'an'a, Kur'an'ı anlamaya teşne bir mahiyeti vardı. Onun için elinde olmayarak gönlü ona meylediyordu. Ama bu meseleyi olduğu yerde bırakmıyordu. Ona veriyordu, ona da veriyordu. Ona gidiyordu, ona da gidiyordu. Gönlün meyline gelince, Allah'ım ben hakim olduğum şeyde böyle taksim ediyorum. Ama gönle gelince buna hakim değilim. Sen bundan dolayı beni muahaze etme diyordu. Ne öğretiyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Ve in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aralarında adaletten, adalet etmeden korktuğunuz zaman, adalet edememeden korktuğunuz zaman, o zaman bir taneyle evlenmeniz vaciptir. En fıtri, en tabii prensiplerle geliyor. Hayatının son günlerini yaşarken, temrizi için Araplar temriz derler. Bir hastanın bir yere yatırılması, hastanın bakımının, görümünün orada yapılması. Bütün kadınlarını çağırdı ve müsaade istedi. Müsaade ederseniz, şu son günlerimi, son dakikalarımı Ayşe'nin evinde geçireyim dedi. Müsaade ederseniz, müsaade almadan elini kolunu sallaya sallaya, bütün ezvacı tahiratını terk edip Hazreti Ayşe'nin evine gitmedi. Hayatı boyunca adalet ve istikametle yaşadı, kadınlarına karşı da onların hukukuna riayet ve adalet içinde bulunduğu gibi, son dakikalarını yaşarken dahi titizlikle bunu gösteriyor ve bize ders veriyordu. Müsaade ederseniz, onlar hayır müsaade etmiyoruz deseler baş aşağı gelirler. Baş aşağı gelirler bir nebiye karşı çıktıklarından ötürü. Ama bunu bildiği halde tavsif-i kulüp yapan o nebiler nebisi kalplerin mahbubu, kalplerini onların te'lif buyuruyor, tatip buyuruyor ve iltifatta bulunuyor onlara. Müsaade ederseniz temrizim Hazreti Ayşe'nin evinde yapılsın. Hastalık bakım ve görümüm. Ve herkes rızadide oldu. Hazreti Ayşe'nin evinde son günlerin hücresinde yaşadı. Ve Hazreti Ayşe'nin göğsüne dayalı olarak Allahümme Refikal Ala diyerek kutsi ruhu alayı illiğini semavata uçtu. İşte taaddüd-i zevcat. Taaddüd-i zevcatı zaruri kılan şartlar. İşte cihanda buna karşı çıkmaya mukabil beşerin başına açtıkları bin gaile ve bin badire. Ve işte Kur'an-ı Kerim'deki ahkamın kayıt ve şart altına alınmış olması. Mesela ne o şekilde ne de bu şekilde suistimale müsait olmayacak şekilde kitab-ı nuhkimet ayatuhu thumme fussilet milletin hakimin habir. Öyle bir kitaptır ki ayeti tahkim edilmiştir. Sağlam, rahatı, fıtratın içinden çıkmış, tabiata müteveccih, tabiata ters hiçbir şey bulamayacaksınız. Ve sonra bunu sizin cılız akıllarınıza, dar idraklarınıza kabul ettirebilmek için tenezzülat-ı ilahi olmuş ve tafsil yapılmıştır. Tafsili size anlatacak şekilde yapılmıştır. Nasıl evleneceksin? Hangi şartlar altında nasıl bir izdivaç yapacaksın? Kaç kadınla ne zaman olacak? Zaruretler ve şartlar nelerdir? Nasıldır? Enleri boyları nedir? Sonra tafsilatını yapmak suretiyle hiç kimsenin kalbinde ve kafasında bir istifama yer bırakmayacak şekilde tafsilde bulunmuş. Cenab-ı Hak idrak ve anlayış ihsan eylesin. Kısaca dokunduğum, dokunacağım meselelerden birisi budur. Taaddüd-i zevcat meselesi, poligami. İkinci mesele veraset mevzu dedim. Vakit müsait olmadığı için bunlara kısa kısa dokunup geçeceğim. Bir fikir verici mahiyette. Yatsıda cemaat bana soruyor. Dinlesin, sormasın. Veraset mevzunu kısaca bir zaman arz etmiştim. Kadının bir alması, erkeğin iki alması veya diğer ifadeyle erkeğin iki, kadının bir alması. Mevzu tenkit edilmektedir. Tenkit eden kimseler, Kur'an-ı Kerim'in ahkamının tabir caizse felsefesini bilemediklerinden tenkit etmektedirler. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı makuldür. Elverir ki insan aklıyla, ilmiyle Kur'an-ı Kerim'in içine girsin ve bunu anlasın. Zavallılar bir iddiada bulunuyorlar ama esasen verdikleri hükme kendi gönülleri de razı değildir. Niçin erkek iki alıyor, kadın bir alıyor? Zira erkek kadına mihir veriyor. Kadın erkeğe mihir vermiyor ki, harcamayı erkek yapıyor. Kadın yapmakla, din karşısında yapmakla mükellef değil ki, evinin yatağını, somyasını, elbisesini, düzenini, eşyasını erkek alacak. Kadın almayacak ki, meunetin altında erkek bulunduğundan, meunet nisbetinde elinden tutulacak ve kendisine yardım edilecek bir hukuki prensip. Bir. İkincisi, evde çoluk çocuğun ve hanımın nafakası erkeğe aittir, kadına ait değil ki. Erkek dağda, bayırda, çayırda çalışacak, kazanacak, kadına ve çocuklarına bakacak. Mükelleftir. وَالرَّجُلُ رَائِنْ فِي اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسُولُنَ الرَّعِيَتِهِ Erkek bir çoban, bir hami, bir idarecidir. Ve bütün raiyetinden mesuldür, onlara karşı Allah'a hesap verecektir. Nafakasını, giyimini temin edecek, çocuklarının bakım ve görümünü, tahsilini yapacak, onları evlendirecektir. Kadın bunu yapmıyor ki, erkeğe bu yük tahmil edildiğinden ötürü, öyleyse erkeğin hisseti fazla olmalıdır. Adalet bunu iktiza eder, onu değil. Keza, kadın annesine, babasına bakmakla mükellef değil, çünkü annesine, babasına kadının kardeşi veya başkaları bakacak. Ama erkek kendi anne ve babasına da bakmakla mükelleftir, evlatlarına bakmakla mükellef olduğu gibi. Bu da meselenin ayrı bir yönüdür. Kadın evinin içinde çocuklarının talim ve terbiyesiyle meşgul. Erkek de dışa ait bütün işleri üzerine almış, ötesini almıştır. Öyleyse erkeğin aslan payı olması gerekmektedir. Erkek fıtratan kuvvetlidir, güçlüdür. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Kadın zayıftır, nehiftir. Çünkü mahiyeti itibariyle öyle olması gerekir. Çünkü kadın muallimedir ve mürebbiyedir, çocuklarını yetiştirmekle mükelleftir. Öyleyse erkek aslan payı alması gerekir. Kadına verildiği zaman aslanla tilki misafir tutulmuş olur. Kim güçlüyse, kim dirayetliyse o fazla alacak. Haktan, hukuktan bahsedenler profesör olduğu zaman fazla maaş alıyor. Niçin? Niçin sen lise mezunu kadar maaş almıyorsun? Niye hammal kadar maaş almıyorsun? Efendim ben bir sürü beyin sancısı çektim. Öyleyse sen kuvvetin hakkını, dirayetin hakkını, kiyasetin hakkını teslim ediyorsun. Öyleyse sen hadiselere, dehrin hadiselerine karşı koyan, onlarla kıyasıya mücadele eden bir mücadelenin hakkını diğerinden farklı düşünüyorsun, farklı görüyorsun. Nefislerine karşı adalet anlayışı başka, alem şumul prensipler içinde adalet anlayışı başka. Bunlar meselenin bir yönü, umumi yönüdür. Bir diğer yönü vardır meselenin. Kadına erkekle beraber verdiğiniz zaman ne olur? Kadın erkeğin evine gittiği zaman aile ocağıyla alakası kesilir. Çünkü kardeşleri o daha dünyaya geldiği andan itibaren bakacaklar. Babamızın malını takdim edecek, yarısını yabancı erkeğe götürecek haine nazarıyla bakacaklar. Kadın belki buradan bir hak bırakıyor kardeşlerine. Erkeğe bir hak bırakıyor. Fakat ebedi bir şefkat kazanıyor. Döndüğü zaman beşuş bir çehreyle kendisini karşılayacak arkada bir aile, bir yurt, bir yuva bırakıyor. Bir antipatiyle ayrılmış olmuyor. Belki sevgi ve sempati dolu olarak ayrılmış oluyor aile yuvasından. Babasının malından cüzi bir şey almış ve sonra kocasından alacağı büyük şeyle inzimam etmiş, onu yine bir bütün meydana getirmiştir. Şimdi bu umumi meseleler karşısında kadına verilen, bir erkeğe verilen ikiye baktığımız zaman asıl hakkaniyet ve adaletin Kur'an'ın beyanı içinde olduğunu göreceğiz. Bununla beraber esas mebde-i mirasta kadın erkeğe müsavidir. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadın olsun, erkek olsun, anne, baba ve yakınları vefat edip gidince onlardan ona miras kalacak. Onların kazandığı şeyden bir kısmını elde edecektir demek suretiyle mebde-i mirasta esasen müsavata dikkati çekmekte. Kadın erkeğe müsavidir demektedir. Zaten hukukta, filkatta meselenin münakaşasını daha belki derslerde arz etmiştim. Vaktin tahammülü olmadığından bu kadarlıkla bunu da geçiştiriyorum. Bir diğer müteferrik meselelerden birisi de talaktı. Kadının boşanması mevzuydu İslam'da. Hristiyanlık bunu yasak etmişti. Ve sonra dünyada bu mevzuda yapılan çeşitli değişmeler neticesinde bu ayrılmanın mahkemeler yoluyla olması hususu karara ve prensize bağlanmıştır. Topyekun bütün dünyada. Talak demek, efendinin kadını boşaması demektir. Bu etap salıverme, serbest bırakma manasına gelen bir kökten türemiş kelimedir. Talak, tatlik, tatalluk. Kadının boşanması, insanın tatlik etmesi ve talak vermesi. Hemen evvela şunu arz edeyim. Talak Allah-u Teala'nın sevmediği mubahlardan bir mubahtır. Talak bir mubahtır fakat Allah'ın hoşlanmadığı bir mubahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ebgadul halali ilallah ettalak buyurmaktadır. Helal olan şeylerin Allah indinde en mebhudu, Allah'ın en çok hoşlanmadığı şey talaktır. Bir insanın durup dururken hanımını boşaması Allah'ın hiç sevmediği bir iştir. Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Tezevvecu ve la tutalliku fe innet talaka yehtezzu minu arşir rahman. Evlenin fakat hanımlarınızı zinhar boşamayın. Zira arşir rahman talak karşısında tir tir titrer buyurmaktadır. Ve yine Allah Resulü talakın sevimsiz bir şey olduğunu boşanmanın anlatmaz adedinde la tutallaku nisa illa min raybetin. Kadın ancak kadınlığına ait, iffet ve namusuna ait, din ve diyanetine ait bir meseleden ötürü tahrik edilir. Böyle ciddi bir şüphe kadınlığına ait hususlara ait bir meseleden ötürü olmazsa kadın tahrik edilmez. Buyurmak suretiyle esasen ulu orta hanımları tatbik etme mevzuunun İslam'da çok hoş karşılanır bir şey olmadığını göstermektedir. Zaruret halinde ise İslam bunu prensiplere bağlamıştır. Resul-i Ekrem'in yolunda hanımı tatbik etme ve bir de şeytan yolunda hanımını tatbik etme. Resul-i Ekrem'in yolunda hanımını tatbik etme işi bu mubahabi sünni talak diyoruz. Şeytanın yolunda kadını tatbik etme meselesine bid'i talak diyoruz. Bid'atkarlık diyoruz. Bu prensibe bağlanmıştır. Talak, erkeğin en son başvuracağı çaredir. Kadınla erkek arasında hoşnutsuzluk ve geçimsizlik zuhur ettikten, evde huzursuzluk olduktan, anne baba rahatsız olduktan, çocuklar haçın ve hıçınla hissiz yetişmeye başladıktan sonra başvurulacak en son çare talaktır. Hoşnutsuzluk temad etmiş gidiyor. İşin üstesinden gelemiyorsunuz. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يَفْقُ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Eğer kadın erkek arasında şikaktan, birbirine düşmeden, evde aile yapısının parçalanmasından, çocukların bu manzara karşısında hissiz, hırçın ve haşin yetişmesinden endişe ediyorsanız, bir kadın tarafından bir hakem, bir de erkek tarafından bir hakem tayin ediniz. Sonra sulh yapmaya çalışsınlar. Eğer onlar sulh murad ediyorlarsa. Bu bir çaredir. Bu çare de meselenin önünü alamıyorsa, nasihat da işin önünü alamıyorsa, yapılacak tek şey tatbiktir. Evde her gün vuruşmada kavga oluyorsa, yapılacak tek şey tatbiktir. فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوبٍ اَوْ تَسْلِحٌ بِإِحْسَانٍ اَطَّلَاكُمْ مَرَّتًا. Talak ikidir. İki talağa kadar verdikten sonra, iki defa boşadıktan sonra, ya artık marufla tutacaksınız onu veya ihsanla salıvereceksiniz. Demek suretiyle bize talakın sınırlarını tayin ve tespit etmektedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Talakın sınırlarını. Sünni ve fıkhi talak. Diyor ki, kütüb-i İslamiye, kütüb-i fıkhiye. İnsan öfkelendiği zaman, şiddet ve hiddet gösterdiği zaman dahi ulu orta hanımını tasdik edemez. Bir bid'at yapmış olur. Şeytanın usulü ve prensibine göre hanımını boşamış olur. Şeytanın yoluna düşmemek, sünni talak yapmak için hiç olmazsa, Allah'ın hoşnut olmadığı bu işi yaparken dahi Resul-i Ekrem'in sünneti istikametinde yapmış olması için ne yapacak? Biliyorsunuz, kadın dinde Allah'ın prensipleri içinde manevi üç bağlı erkeğine bağlıdır. Şeriatın bağladığı bu bağ esasen nesebin, sonra gelecek neslin sıhhati, manevi sıhhat ve selameti için çok mühimdir. Arsız, soysuz, ipsiz, sapsız bir neslin ürememesi, türememesi için bu manevi bağlar dinde çok mühimdir. Biz bunlara talak diyoruz. Üç bağla bağlıdır. Erkek isterse bu üçünü birden yıkar, ebediyen hanımı kendisine haram olur. İsterse erkek teker teker bunları hedim eder, yıkar. Sünni olanı teker teker bunların koparılmasıdır. İslam'ın bu mevzuda bize telkin ettiği, fikir yapısı, veya talakın felsefesi şudur. Sen hanımını boşamak istediğin zaman içinde cima bulunmayan, nikah bulunmayan tuhurda boşayacaksın. Yani hanımın namaz kılıyor, aybaşı falan filan durumu yok. Nezaheti üzerinde ve sen içinde cima yapmadığın o 15 günlük devre içinde boşamak istiyorsan boşayacaksın. Bunun manası şudur. Sen bir halinden, müstekreh bir keyfiyetinden tiksinti duymuş boşamış olabilirsin. Fakat nezih olan o kadının yanına, nefsini de tatmin etmediğin bir hava içinde geldiğin zaman belki o şiddet ve hiddetinden vazgeçecek bırakmayacaksın onu. Onun için sünni olabilmesi, Resul-i Ekrem'in prensipleri içinde olabilmesi için evvela içinde vika'ın bulunmadığı tertemiz suhur halinde kadının tatbik edilmesi ve bir talak yapılması. Seni bir kere boşadım demek, bir kere talak verdim sana demek. Siz şakadan dahi böyle söylemeyin, benim öyle bir durum olmadığı için sana talak verdim falan diyorum. Olsa gider yani, şakadan dahi gider. ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ اَنْنِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرِّجْعَةُ İbn-i Mace Rişah sözünü söylüyor. Üç şey vardır ki şakası ciddisi yoktur. Talak, nikah ve bir de rişah. Biriyle evlenme, birini boşama veya hanımı boşadıktan sonra rici talaklı ona dönmemezdir. ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ الطلاق والنكاح والرجعة أو كما قال. Bu defa kadın o tuhrunu temizleyecek, iki talakı salmış. Bir hayız görecek. Eğer sen hala hanımından boşanmada ısrar ediyorsan, ikinci talakı 10 gün hayız devri geçecek. Sonra 15 gün temizlik devresi başlayacak. Bu ikinci temizlik devresinin içinde hanıma yaklaşmadan arzu ediyorsan boşamayı bir talak daha vereceksin. İki ay geçiyor aradan. Temizlik, hayır salim iki ay geçiyor bu müddet altında. Sen de düşünüyor, taşınıyor, dengeli karar veriyorsun, iki talak koşuyorsun. Şayet hala hürsünü alamadın ise, yani hanımla geçinemiyorsan, intisat yok ise, hoşnutsuzluk var ise, yine bir hayır geçirecek, bir tohur geçirecek, o doğrun içinde sen, temizlik devletin içinde son talakı daha vereceksin. Ve böylece aradan 3 ay geçiyor. Sen bütün şiddet, hiddet ve öfkeni 3 aya taksim ediyorsun. Öfkene karşı dengeyle, muvazeneyle mukabele ediyorsun. Meseleyi etrafa duyurmadan, büyütmeden, yatağın içine ait bu gizli, bu esrarengiz meseleleri sadece sen ve hanımın arasında yapıyorsun. Ortalığa dökmüyorsun, zira perde yırtılırsa, başkaları bu gizli işe muttali olursa, hakim ve hüccam bu işe muttali olursa geriye dönme olmayacaktır. Sen dedindim, ben dedindim diye elde kavga sürüp gidecektir. İslam ise meselenin ıslah yolunu ihtiyar etmektedir. Sulh yolunu ihtiyar etmektedir. İşte böylece insan sünni olarak boşamak arzu ediyorsa hanımını üç defa boşar. Çok bid'atkarlar geliyor. Bir öfkeyle hanımıma üç defa boşsun dedim, ağzın kırılsın. Sonra ne yapacağım diyor. Sen bir kere sünnete ters bir iş yaptın. Ne yapacağım? Ne yapacağım diyeceğine baştan aklını başına al. Resul-i Ekrem'in sünnetini öğren. Kadın süpürge gibi evin içinde istediğin yere atacağın bir emsa değildir. Basit bir varlık değildir. Kadın bir acizedir, bir kadın efendidir. Onu aziz bileceksin. Ve fatihiyen hatırından çıkarmayacaksın. Sen ona üç defa boşsun dediğin zaman ebedi yanından mahrum kalacaksın. O aşağı bir varlık değildir. Aziz tutacaksın. Öfkeni onu boşamak suretinde esasen tatmin etmeyeceksin. Belki öfkeni başka şeylere tevcih edecek, onu en mualla tutacaksın. Kızdığın zaman ondan hıncını almayacaksın, o azizedir. Sen onu azize bilmiyorsan, öfkelendiğin zaman hıncını ondan alıyorsan, o da tabii neticede elden çıkıp gidecektir. Aziz bilecek, aziz tutacaksın. Cenab-ı Vâcib-ül Vücûd ve Tekaddes Hazretleri hakikati, şeriatı anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Son bir küçük mesele, dediğim için çünkü önümüzdeki derste bunu anlatamam. Bu mevzuyla alakalı şehadet mevzu. İki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine denk. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ اِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى اَنْ تَطِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İki kadın bir erkeğin şehadetine mukabil tutuluyor. Böylece kadın erkek müsavatı çiğnenmiş gibi oluyor. Öyle diyorlar, öyle iddia ediyorlar. Kadının her hususta şehadeti merdut değildir. Belki bazı hususlarda. Eimme-i Erba bil icma, cinayetler mevzunda kadının şehadetini makbul tutmamışlar. Kısas yapılacağı zaman, el kesileceği zaman, had vurulacağı zaman kadının şehadetine başvurmamışlar. Niçin başvurmamışlar? Çünkü kadın başkasına ait bir işleri göremez ki. Ne işi var başkasının evinde? Bir erkekle bir kadın evde varken bir yabancı kadın bu evde ne işi var? Çarşıda, pazarda, vekalet, kefalet, saadete müteallik meselelerde kadının işi yoktur ki onlara mutali olsun. Kadın enderi nadirattan sokağa çıkar. Enderi nadirattan başkalarıyla karşılaşır. Asıl meselesi de olmadığından dikkat etmez. Dikkat ettiği şeyde bir kere gözüne iliştiğinden dolayı unutur onu. Unuttuğundan ötürü bu mevzuda sadece bu mevzuhat olarak اَنْ تُذَكِّرِ اَحْتَاهُمَا اَنْ تُذِلِّ اَحْتَاهُمَا فَتُذَكِّرِ اَحْتَاهُمَا اُخْرَى Birisi şayet unutur, nisyana düşer, sapar, yanlış bir şey söylerse öbürü onu hatırlatacaktır. Öbürü hatırlatacaktır. Niçin? Çünkü kadın çarşının, pazarın emtiası değildir. Alışverişe muttali değildir. Başkasının evinde ve gizli yerlerde esrarengiz olarak cereyan eden hadiselere kadın muttali olamayacaktır. Her pazara muttali olmuşsa ikinci bir kadın istenecektir. Çünkü mevzu olmadığından dolayı unutmuş olabilir. Kur'an işin menatına dikkati çekiyor. İşin menatı şudur. Bunlardan bir tanesi unuttuğu zaman mevzu olmadığından ötürü öbürü ona hatırlatacaktır. Binaenaleyh böyle bir meselede kadın erkeğe müsavi değildir diye Kur'an'ın hükmünü tam ve teşhide bulunmak insafsızlık olur. Kaldı ki velâdet gibi ve süyûbet gibi, bükûret gibi bunlar da ne demek? Bu kadın çocuk doğurdu mu, doğurmadı mı? Hamile mi, değil mi gibi meseleleri tespit hususunda. Bu kadın seyyibe mi, bakire mi gibi hususlarda kadının şehadeti makbuldür belki erkekten daha evla olarak. Rıda gibi hususlarda, süt emzirme hususunda kadının şehadeti bahis nazıdır. Bundan anlaşılıyor ki esasen kadının içine girdiği sahada kadına müracaat ediliyor. Kadının içinde bulunmadığı bir sahada kadının reyine müracaat edilmiyor. Her pazara bir kadın şahidi olarak gelmişse ikinci bir şahide daha onunla beraber isteniyor. Bundan şehadet mevzunda dahi hakikaten Kur'an'ın fıtriliğini, tabiiliğini, insanın yapısına, ruhuna en uygun ahkamı vaz ettiğini müşahede etmiş oluyoruz. Allah-u Teala Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Tevfiki yar olursa inşallah Teala önümüzdeki derste bir mukaddime yapmak suretiyle akaid-i hakka-i İslamiye rükümlerinden birisi olan haşir meselesini ele almayı düşünüyorum. Buraya kadar size kısaca arz etmeye çalıştım ama nereden başlayıp, Edremit'ten başlayıp, Manisa'da devam ettirip, Bornova'da devamını devam ettirmeye çalıştığımız dersler silsilesi, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine iman, evsaf-ı aliyesi, sıfat-ı kutsiyetiyle beraber iman, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a iman, nübüvveti, inkılabı, yaptığı inkılabı istiatıyla beraber ve sonra Kur'an'ın mucizül beyanı iman mevzunu ele aldım, mucize olduğunu arz etmeye çalıştım. 6 tane iman erkanından 3 tanesini arz ettim. Haşri de anlatırsam inşallah Teala, ondan sonra melaike-i kiram, ondan sonra kader mevzunu ömrün ve faydası arz etmeye çalışacağım. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Kur'an nazil olduğu insanlar dinlesin, kulak kesilsin, ahkamını yaşasınlar diye. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu insan, kainata tevfik-i hareket etme, kainatta cari nevamis ve kavanine uyabilme yollarını onda arasın, bulsun diye. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu, beşer maddi ve manevi salahı onda bulsun diye, maddi ve manevi refaha götürücü hayatını onunla tanzim etsin diye. Kur'an'ı hakiki hüviyetiyle kavrayan cin ve ins Kur'an-ı Kerim'e kulak kabartır, Kur'an-ı Kerim'i dinleme hususunda hassasiyet gösterir, dinler de içinde Allah'ın maksatlarını, murat ve maksudi ilahi kavramaya çalışır. Cenab-ı Hak idrak ettirsin. Kur'an-ı Kerim dua mahiyetinde okunmak için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim mescitlerde en mualla rafı işgal etmek için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim ölülerin arkasından üflemek için inmemiştir. Okur üflerseniz sevap kazanırsınız, başka mesele. O dünyevi ve uhrevi saadetinizi temin için inmiştir. Şu 20. asra veya 19. asra gelinceye kadar maddi ve manevi hayatları ve salahları ona bağlı olan Kur'an-ı Kerim'i anlama mevzuunda İslam cemaati bizim yaya olduğumuz kadar yaya olmamıştır. Kur'an-ı Kerim nüzul ettiği andan itibaren cin ve ins arasında devrimize kadar bizim kadar içinde metruk bulunduğu ikinci bir cemaat görmemiştir. Ehli ilmi onu okumamakta, anlamamaktadır. Mekteplisi onu okumamakta, anlamamaktadır. Hafızı onu okumamakta ve anlamamaktadır. Hocası onu anlamamakta, hakayık-ı âliyeyi idrak edememektedir. Sahabi devrinde Kur'an ceste ceste nazil oluyordu. Her inen ayatı Kur'an gönüllerde ihtizaz hasıl ediyordu. Herkes yeniden dünyaya gelmiş gibi bir hüviyet kazanıyor, ahkam-ı ilahi yaşamaya çalışıyordu. Beşerin 20. asırda içine düştüğü korkunç skolastik bataklığı, saadet aslından, o aslın idrak ufkundan fersah fersah uzattı. Fikirler muhteremdi, her fikre karşı insanlar saygı gösteriyorlardı. Ortaya atılan fikri eline boyuna münakaşasını yapıyor, anlamaya çalışıyor, aklın, mantığın, fikrin, tabiatın, fıtratın reddettiği şeyleri reddediyorlar. Makbul karşıladığı şeyleri sinelerine bakıyorlardı. فَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman kulak kesilin. Maksud ve murad-ı ilahi anlamaya çalışın. Gökten size iniyor gibi dinleyin. Resul-i Ekrem'den size geliyor gibi dinleyin. Meleğin vahyine gönlünüz mahbis gibi dinlemeye çalışın. Ve sonra sesinizi kesin. Çünkü söz Kur'an'dır. Onun söylediği yerde bütün diller susmalı. Onun hakikatların teşhisini yaptığı yerde, hakikatların anatomisini ortaya getirdiği yerde bütün teşhisler, bütün anlatış tarzları, bütün tefsir ve teviller susmalıdır. Kur'an okunurken kulak veriniz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam cin taifesine Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ediyor. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ. Bir cemaat cinlerden Kur'an-ı Kerim'e kulak verdiler. Onun insanları hidayete davet ettiğini gördüler. Ve yeri baştan aşağıya taradılar. Bu hadiselerle oynayan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de buldular. Gökler ve yer arasında izdivacı temin eden, bir nikah kıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de buldular. Oturdu Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Ve sonra kendi cemaatlerine döndüler. Acip bir Kur'an dinledik. İnsanları hidayete götürüyor gördük dediler. Allah içten bu gönül kapatmayı bir minnet mahiyetinde sahabe-i kiramı anlatırken söyledi. Ben size Kur'an-ı Kerim okurken gayet cansız ve halavetsiz dinliyorsunuz. Cin taifesine ayatı Kur'an'ı tilavet ederken Rabbül meşrikeyni ve Rabbül mağribeyni فَبِعِيَّالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah mağriblerin ve meşriklerin Rabbidir. Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz her değişimde? Hayır ya Rabbi, senin nimetlerini tekzip etmiyoruz deyip ağlıyorlardı buyurur. Din Kur'an'ı dinliyordu. Sahabi Kur'an'ı dinliyordu. Ramazan hafızının ağzından dinliyor gibi dinlemiyordu. Murat ve maksud-i ilahi anlamak için dinliyordu. Hayatını tanzim etmek için dinliyordu. Kainat, insan ve Kur'an üçlüsünün tevfikini yapmak için dinliyordu. Kudret ve iradenin tesbit buyurduğu kainatta cari ahkamla Kur'an'ın içinde mündemiş bulunan ahlak-ı âliye-i ilahiyeyi telif için dinliyordu. Dinliyordu. Hakikatine aşina oluyordu ve her emri karşısında terfiru ediyordu. Kays ibn-i Şammaz, Sabit ibn-i Kays ibn-i Şammaz hakkında Kur'an-ı Kerim'de tebcilin ve takdirin bulunduğu nadide ender sahabiden bir sahabidir. Ansardan Resul-i Ekrem'in hatibi. Utarit ibn-i Hacip gibi kuvvetli bir hatip geldiğinde hatip istedi Resul-i Ekrem'den tacedel yaptın, diyalektik yaptın. Allah Resulü Sabit ibn-i Kays ibn-i Şammaz'a işaret buyurdu. Kalktı, kuvvetli bir hutbe irad etti ki bütün mağazi ve siyer kitaplarında vardır. Sonra Allah'a ve Resulullah'a minnet ve şükranını ifade ederek oturdu. Sabit Resul-i Ekrem'in hatibi. Bu büyük hatip, kendi dilini bağlayan, hutbelerine sus diyen, hutbelerini kesen, Kur'an-ı Kerim'in nüzulü karşısında aynı civan meslek içinde, aynı âli cenab ruh haleti içinde. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪ي ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Peygamberin huzurunda otururken, konuşma esnasında sesinizi Peygamberin sesinden daha yüksekten tutmayınız. Sabit ibn-i Kays ibn-i Şammaz kayboldu cemaat içinden. Günlerce kimse göremedi. Ve herkes birbirine soruyordu, nerede Sabit? Sabit'i aradı, evinde buldular. Kendisine Resul-i Ekrem seni arıyor dediklerinde onlara şöyle dedi. Vallahi ben huzur-u risalet fenahiye gelmeye hicap ediyorum. Çünkü bir ayet nasil oldu ki benim o huzurda oturmam mümkün değil. Neydi o ayet? Ey müminler! Huzur-u risalet fenahide otururken ses tonunuz Resul-i Ekrem'in sesinin tonunun üstünde olmasın diyor. Halbuki benim sesim o kadar gür ki sesten dahi konuşsam Resul-i Ekrem'in sesini bastırır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim sonra? لَا تَرْفَوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَنْ تَحْبَدْ عَمَالُكُمْ. Amelleriniz batıl olur sizin. Yaptığınız şeyler boşuna gider, Peygamber'e karşı edepli olun. Korkuyorum amelin batıl olur. Resul-i Ekrem seni istiyor dediler. Rengi kaçmış huzur-i risalet fenahiye geldi. Çözülmüş ayaklarıyla Resul-i Ekrem'in huzurunda yıkılıverdi. Neredeydin Sabit? Ya Resulallah, bir ayet nazil oldu. Bu huzura gelmeme mani bu ayet. Peygamber'in sesinden sesin daha sonlu olmayacak diyor. Allah Resulü فَاِنَّكَ لَسَّ مِنْهُمْ Sen onlardan o terbiyesizlerden değilsin. فَاِنَّكَ تَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا وَيُدْخِلَكَ اللّٰهُ جَنَّةً Sen herkesin baktığı, alkışladığı bir insan olarak yaşayacaksın. Sen şehit olarak öldürüleceksin. Ve seni Allah cennete koyacak, sen onlardan değilsin. Yemamede şehit ol. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Ayet-i nazil olunca Sabit yine evine kapandı, durmadan ağlıyordu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah muhtali fakuru sevmez. Allah büyük görünen, azametli, herkesin baktığı, alkışladığı insanı sevmez manasını anladı. Hitabetiyle, talakati, misaniyetiyle herkesin dikkat nazarını üzerine çeken bu insan bu ayette yine evine kapanıyordu. Yine huzur-i risalette nahiye geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّكَ لَسَّ مِنْهُمْ اِنَّكَ بِالْخَيْرِ وَتَمُوتُ بِالْخَيْرِ وَتَدْخُلُ بِالْخَيْرِ لَا الْجَنَّهُ كَمَا قَالِ Sen hayır üzerinesin, hayırlı yaşayacaksın, hayır üzere öleceksin ve cennete gireceksin buyurdu. Cennete gireceğini de tedbir etti. Yemame'ye kadar, daha doğrusu Allah'ın insanlığı aydınlatmak üzere insanlık ufkunda yaptığı Hazreti Muhammed siracının söneceği ana kadar sabit şehit olmadı. Resul-i Ekrem'den sonra Yemame'de çıkan fitneye karşı çıktı Halid İbni Velid'le beraber. O gün Müslümanların safında Ashab-ı Kur'an olarak saf tutan saf bağlayan ve kemerbesteyi ubudiyetle öbür aleme gitmeyi intizar eden salimlerin, Hüzeyfelerin safında Sabit İbni Kays İbni Şammat da vardı. Gülses kendisinden istenen son vazifeyi yapacaktı. Resul-i Ekrem'in sesinden daha tizden çıkan o ses, o gün bütün İslam saflarında ihtizaz meydana getirecek şekilde dili döndüğü kadar hutbe irad ediyor, askeri gösteriyordu. Ve bir aralık iş içinden çıkılmaz hale geldiğini hissetti. Salim'in yanına çağırdı. Sırtını bana ver dedi şöyle, ölünceye kadar savaşalım. Ve o gün onların Salim'le sırt sırta kolu kanadı ağaç kesilir gibi kesilmiş. Küçükçe et doğranır gibi doğranmış buluverdiler. Biz ehli Kur'an'ız. Bir hendek içinde sonun ölünceye kadar, işin sonuna kadar savaşmazsa kimse savaşmaz demeyip orada savaşıvermişlerdi. Allah Resulü فَاِنَّكَ لَسَّ مِنْهُمْ اِنَّكَ تَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَيُدْخِلَكَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ Sen herkesin tebrik ve tedbir ettiği bir insan olarak yaşayacaksın. Sen şehit olarak öleceksin ve sen cennete gireceksin buyurmuştu. Sabit İbni Kays İbni Şammat, mürtet ve yalancı bir peygamberin bütün fitne ve fesadına karşı Hakk'ın ve Resul'un müdafi olarak savaşmış, kanıyla Allah Resulü'nün sözünü temir etmiş ve Allah'ın izniyle cennete girivermişti. Sahabi Kur'an'ı nasıl dinliyordu? Kur'an'a nasıl kulak veriyordu? Onu nasıl anlıyordu? Vaziyetlerini ona göre nasıl ayarlıyordu? Sergerdan başı bozuk, 20. asrın uzun zamandan beri devam eden cemaati Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlıyor? Onu sadece mezarlarda ölülerin arkasından üflenecek bir kitap halinde kabul ediyor. Kur'an nazil olduğu andan devrimize kadar bu denli hiçbir devirde hakaret görmemiş ve metruk bırakılmamıştır. Hiçbir devirde halinden ve dilinden anlayanların böylesine azaldığı bir devir müşahede etmemiştir. Cenab-ı Hak, firka-ı ticran ve kurbet içinde bulunan Kur'an-ı Kerim'i daha uzun zaman yalnız ve garip olarak bırakmasın. Onu anlayan enişler ihsan eylesin. İdrak, anlayış ve ukulu onu anlamaya müteveccih kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَا النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم